Rizamın, Rizamın, Rizamın men. Rizamın, Rizamın, Rizamın men. Rizamın, Rizamın, Rizamın, Rizamın, Rizamın, Rizamın men. Rizamın men. Var canında sanarma, ruhu bir anda. En bağına jaralgan, jigiter narda. Er parası ötelgen, kök bayrağın kötergen, serterin таймай. Сынақтан ерсеткендеген, ұран еткен батыр бабасын, дұшпанға да дес бермеген, жанаямай қорғап даласын. Тұлғалары биік таудан, ата жолын ұстап қалған, жұлдыз болып көкте жанған. Алда келген санжар ұстан, әр қайсызы бір арыстан.